Semmi, jó. Ezért azt hidálva neki. Te meg van győzve róla, hogy neki hamarabb lesz, hogy két hét után. De szerintem nem szedik el valamit. Én két hétre biztos nem értem a telefonjához hozzá. Meg be lehet neki. Ez olyan, hogy hozzáadja. Aha, neki is azon be a privában. Egyszerre le. Az minden nap, meg a fiatal is áron. Másfél kiló. A többi meg egy kiló. Mint a kilót így tenni. A többi még kisebb lenni. A kilóra is már ötben. Nem, mi mostan fel, hogy nem is. Én itt van valami kiló. Ugye, a miattában egyébként. Most fel akarok kezdeni? Még. Egy hűvös vagy kint meleg van, de ki még nem is ima. Nézd a gyabakat! Akkor majd most meglátjuk, hogy ki hogy működik. De ülj már és úgy. Megfázod, de hűvös van, kint meleg van. Akkor az évet is, hogy az üvét is egyszerre, akkor Más, egyszerre volt nálam észre. Egyszerre volt. Két nap alatt tét, képség. Elfelejtettem. Na édes? Ha nem kell tette? Na jó, most meg egy tette, jó Isten, én nem is értem vele. Én nem szeretem a házatot. Lássél szűni. No, láss. Meg a hűtőnek. A templához még csak amat. Nem, ő se, nem fogja a damaszot. A damasz elég fogják a damaszot. Én mondtam, hogy mindig arra csak nélkül ne legyek fogja. Van rafajta sarban, de a másfajtát is. Három fajta van ötten zárni. Na, három fajta. Van a te, a lakutod a te, én van a sárga, meg ez. Az a fehér. Nagyon jó, a tanárnő is nagyon jól megtanította velünk a dolgokat, és minden érdekesen tanultuk, hogy sosem volt szóval.